NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Supermarktketens Nettorama en Boni gaan samen verder onder de naam Nettorama. Boni heeft 51 winkels, Nettorama 32. Samen hebben ze 3800 mensen in dienst. Sorry, ik zeg 38, maar ik bedoel 6800 mensen in dienst. Alleen op het hoofdkantoor verdwijnen op termijn enkele banen. Er zijn geen 25, maar bijna 500 elektrische auto's aan boord van het brandende vrachtschip bij de Waddeneilanden. Het is niet duidelijk of het gaat om volledig elektrische auto's of dat er ook een aantal hybride zijn. Elektrische auto's kunnen door hun accupakket langer blijven branden en het is lastiger om ze te blussen. Ter Apel krijgt een volwaardig politiebureau. Het huidige bureau wordt uitgebreid, onder meer met politiecellen. Die zijn er nu niet. De gemeenteraad vond dat wel nodig omdat er geregeld overlast is van asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Maar het Steenbergen heeft voor een verrassing gezorgd door tijdens de WK zwemmen in Japan het brons te grijpen op de 100 meter vrije slag. De 23-jarige Friesin zwom een tijd van 52,71 en dat is 1100ste seconde onder haar persoonlijk record. De wereldtitel ging naar Molly O'Gallaghan en de Australische tikte 52,16 aan. ANWB Verkeersinformatie. Door vakantieverkeer is het behoorlijk druk op de weg. Er staat bij elkaar 120 kilometer file. Verder is er ook nog een ongeluk gebeurd op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo bij Badmen. De linker rijstrook is daar dicht. Vanaf Twello is de vertraging 3 kwartier. De andere kant op is de linker rijstrook ook dicht, want de middenvangrail is beschadigd en daar is de vertraging ongeveer 1 kwartier. Het is druk op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Zij 20 minuten in de file. Op de A58 Breda-Bergen-op-Zoom bij Heerlen 1 kwartier vertraging. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Nijmegen-Dukenburg ook 1 kwartier extra reistijd. NPO Radio 1. VPRO. Buitenland met Chris Keijnen. Goedemiddag en welkom bij onze zomerserie Verregeluiden, waarin we deze zomer op een muzikale wereldreis gaan die ons langs verre oorden voert. Maar vandaag kunnen we bijna gaan lopen. We begeven ons naar de hoofdstad van onze meest naaste buren, Brussel in de Belgiek. Een stad die bekend staat als grauw en kil, lelijk zelfs. En daar kwam de reputatie van jihadistisch broeinest begin deze eeuw nog bij. Een stad die door Nederlanders al te vaak als tussenstop wordt gebruikt om verder zuidwaarts te reizen, maar die volgens onze gast van vandaag juist veel vaker het eindpunt zou moeten zijn. Journalist en correspondent Annelies Bontjes spreidt haar kaart van Brussel voor ons uit en leidt ons langs oude rockers, statige concertzalen en hip-hop hotspots aan de buitenranden van de stad. Verre geluiden. Een muzikale wereldreis van Bureau Buitenland. Welkom, Annelies Bontjes. Hoi, goedemiddag. Dag. Je bent correspondent in België voor Trouw. Ik zei een stad met een niet altijd even positieve reputatie. Grauw, kil. Was dat ook het beeld wat jij ervan had voor ja, je erheen ging? Ja, wel een beetje helaas. Ja, zo staat het wel bekend. Ja. Dus wat bewoog je om daarheen te gaan? Eigenlijk is het heel jammer dat wij allemaal denken dat het zo'n grauwe stad is. Het kwam op mijn pad. Ik kreeg de kans om daar naartoe te gaan voor Trouw. En toen dacht ik, nou, ik was eigenlijk wel eens benieuwd om wat er misschien achter zou kunnen zitten. En als Nederlanders gaan we natuurlijk snel naar Antwerpen toe. Of Gent. Ja. Of Brugge. Ja. En dat is eigenlijk heel jammer, want Brussel is zoveel meer de moeite waard. Zoveel interessanter, denk ik ook. Het is eigenlijk de enige echte grote stad ook in België. Echt een wereldstadgevoel heb je daar. Ja. 1,2 miljoen mensen die er wonen, enorm divers. En die diversiteit die zorgt voor frictie, die zorgt ook voor samenwerkingen. En dat die combinatie, die cocktail, maakt het gewoon een hele goede voedingsbodem voor kunst en cultuur ook. En een uitstekende stad om eens muzikaal bij stil te gaan staan. En je bent ervan gaan houden? Ik ben er zeker van gaan houden, ja. Ja. Nou, je bent niet de enige, want laten we luisteren naar het eerste nummer wat je hebt meegenomen. Angèle met Bruxelles, je t'aime. On n'a pas les tours de New York, on n'a pas de lumière de jour. 6 mois dans l'année, on n'a pas Beaubourg, ni la Seine, on n'est pas la ville de l'amour. Mais bon, vous voyez. Love. gens feront la fête. Pour ça, je t'aime, pour ça, je t'aime. Tu m'avais manqué. Pour ça, je t'aime, pour ça, je t'aime. T'es ma préférée. Pour ça, je t'aime, pour ça, je t'aime. Tu m'avais manqué. T'es la plus belle. Ou t'es la plus belle. Om te beginnen, wie is Angèle? Angèle is een artieste die is opgegroeid in Brussel. Ze is de dochter van een actrice en een muzikant. Haar broer is ook muzikant. Is een hele bekende rapper, Romeo Elvis, Franstalige rapper. En hij had eigenlijk eerst carrière gemaakt. En hij zei toen, mijn zus gaat groter worden dan ik. En ja, hij heeft wel gelijk gekregen. Angèle is groter geworden. Ja, en in welk spectrum van de diversiteit van Brussel staat zij? Is ze een witte Walloniër? Of wat is haar? Ze is een Brusselaar, ja. Dus het is echt een verbinder ook al met haar muziek. Want het gaat de taalgrens over. Ze is populair in Wallonië en in Vlaanderen. Ja. Wat niet voor heel veel andere artiesten gezegd kan worden. Ze maakt natuurlijk hele poppy songs, dat hoor je. Het is heel dansbaar. Het blijft lekker in je hoofd hangen. Maar er zit bij haar altijd wel onder dat hele zoetsappige poppy zit een hele politieke boodschap. Ook in dit nummer. Want? Ze zingt ook over de verdeeldheid. Er zijn natuurlijk politieke partijen die België liever opgesplitst zouden zien. Wallonië en Vlaanderen los van elkaar. En zij zegt, ja, dat zou toch echt een nachtmerrie zijn. Waarom zou je dat doen? Alleen maar vanwege een taalkwestie. Dat is zo zonde, want we hebben elkaar juist nodig. Het is juist zo mooi dat je het met elkaar verbindt. Dus het is ook een verbindend nummer eigenlijk. Ja. En wat zegt ze over Brussel? Want ik kon het niet helemaal volgen. Daarvoor ging het iets te snel voor mijn school Frans. Maar volgens mij zit die dubbelheid van Brussel, van ja, zoals een Vlaamse minister geloof ik wel eens gezegd heeft, lelijk van schoonheid en schoon van lelijkheid. Ja. Dat zit er ook in, hè? Want ze zegt iets van Brussel heeft geen scène en geen skyline. Maar toch hou ik ervan. Ja, en dat is het. Brussel ligt overal een beetje tussenin. Het is 3 uur van Parijs, het is 3 uur van Amsterdam, het is dichtbij Londen. Het ligt tussen Vlaanderen en Wallonië, waar die strijd tussen is. Het ligt in een land wat erg verdeeld is. Het ligt op de taalgrens. Het is grauw, het is grijs, maar het is wel van ons. En dat is iets wat ik in Brussel heel erg voel bij mensen die daar vandaan komen ook. Ja, maar de schoonheid van die lelijkheid, kan je die omschrijven voor ons? Ja, ik moet zeggen, ik hou nu van Brussel inderdaad, maar ik moest er wel even aan wennen. Brussel is een stad, als je daar komt, het is geen Barcelona of zo, waarvan iedereen zegt meteen van wauw, wat is dit een ontzettend mooie stad. Zeker als je bij Brussel-Zuid uitstapt. Dat is gewoon, ja, dat is best een schimmige plek als je daar de trein uitkomt. Er zijn veel drugsdealers op straat, drugsverslaafden op straat. Er zijn veel daklozen. Daar moest ik ook wel eventjes aan wennen toen ik er kwam. Ik was het wel gewend om eens te zien. Maar hier liggen hele gezinnen soms in de metro's. Dus het is ook wel echt, het heeft zeker zijn minder mooie kanten. Maar als je daar doorheen kijkt en een beetje voorbij die nare plekken kijkt. En bijvoorbeeld naar Saint-Gilles gaat, wat een hele levendige studentenbuurt is. Of Elsene. Of de Marolle, wat mijn lievelingsbuurt is. Is echt een volkse buurt eigenlijk. Met heel veel mooie antiekwinkels en vintage. Met een mooie vlooienmarkt. En dan ligt daar justitie. Maar antiekwinkels en vintage, dat klinkt mij dan weer niet volks in de oren. Is het ook gejuppificeerd inmiddels? Een klein beetje wel. Maar je hebt er ook nog wel de cafeetjes waar de echte oude Brusselaars ook komen. Waar dan om 10 uur 's avonds de gordijntjes dichtgaan. En waar je dan stiekem binnen mag roken. Dus dat vind je daar ook. Maar er is 's ochtends om 10 uur al een duveltje geschonken wordt. Ja. Voor die kaar. Goed, laten we naar. Je gaat ons langs een aantal plekken sturen. Maar een van de, iconische concertzalen van Brussel, hè? Ancien Belgique, beter bekend als AB. Daar horen we dit. Je ne suis pas un nationaliste. Je ne suis pas un cycliste. J'ai trop fort pour être un nudiste. Ja, putain, putain, dat verstond ik wel. Hoer, hoer, vrij vertaald. Ja. Wie horen we hier? We horen hier Arno. En hij is een zanger. Hij zat eerst in een band, TC Matic. Was heel populair in de jaren 80, jaren 90. Echt rockmuziek, ook een beetje punk. Maar ze maakte ook chansons. Het was een soort mix van alles. Wat ook weer heel erg Belgisch is, denk ik. Arno Hintjens hebben we het over, hè? Arno Hintjens hebben we het over, inderdaad. Ja. Mm-hmm. En toen hij uit die band stapte en solo verder ging, viel hij achteraan weg. En werd hij bekend als Arno. Yeah. En dit nummer is nog uit de tijd van TC Matic, putain, putain. Maar dat heeft hij... heeft hij een nieuwe versie van gemaakt, ook toen hij solo ging. Het is een nummer dat gaat over... ja, ik ben dit niet, ik ben dit niet, ik ben dit niet. Maar hij voelde zich Europeaan. We kunnen het misschien nu moeilijk voorstellen. Er zijn denk ik weinig mensen die dat zeggen. Maar hij had echt dat gevoel van... ik ben een wereldburger, ik ben een Europeaan. Ik spreek verschillende talen. Ik kom hier, ik kom daar, ik kom met iedereen overeen. En toen hij dit nummer opnieuw heeft uitgebracht... heeft hij er een sneer richting de Brexit in verwerkt. Hij was ook namelijk heel activistisch. Ook hij leeft niet meer, hè? Even voor de duidelijkheid. Nee, hij is vorig jaar overleden, helaas. 72-jarige leeftijd. Heel klein beetje de Belgische Herman Brood. Ja, dat zou je best kunnen zeggen. Ja. Ja, het is wel echt een volksheld. En, dat staat dus heel erg voor die diversiteit van Brussel. Ja. Dat hij zich Europeaan voelde en zegt, ik hoor overal bij en nergens bij. En, terwijl hij een soort immigrant uit Vlaanderen eigenlijk was. Wel. Hij kwam uit Oostende. Hij noemde zichzelf een aangespoelde Brusselaar. hij zingt dit nummer met Stromae trouwens. Ja. Ook belangrijk om te noemen als je het over muziek uit Brussel heeft. Zeker. Stromae heeft... Gaan we het zo over hebben. Okay. Maar dat putain, putain, hij was dus ook een politieke zanger. Is dat iets wat in Brussel heel erg leeft? Voelt men zich daar internationaal? Ik denk het wel. Ik denk dat... ja. Dat komt natuurlijk door al die talen en die culturen die je daar hebt. Dus dat heb je veel meer dan, denk ik, op andere plekken in België. Dat die hele internationale sfeer daar heel erg hangt, ja. Ja, oké, dan naar die andere immigrant. Ja. Hoewel die geboren is in België, in Brussel. In Brussel, dus, maar zijn vader was een immigrant. Zijn vader kwam uit Rwanda. Zijn moeder was een Vlaamse. Hij heet dan ook eigenlijk Paul van Haver. Maar wij kennen hem als Stromae. Wat weer een omkering is van maestro volgens de straattaalprincipes. Die staat ook natuurlijk heel erg voor een element van de Brusselse cultuur. Ik ging vroeger naar Brussel voor de Afrikaanse concerten. Ja, die Afrikaanse diaspora speelt daar ook een belangrijke rol. Ja, die zit heel erg in de Matonge. Dat is ook een wijk. En dan daar heb je ontzettend veel podia waar heel veel Afrikaanse muziek is. Maar Stromae is heel belangrijk geweest voor Brusselse muziek. Omdat dat echt een soort katalysator was. Iemand die het even opnieuw op de kaart zette. Waardoor iedereen ging denken van... wat gebeurt er eigenlijk in Brussel? Wat komt er nog meer vandaan? Die wist enorm de aandacht te vestigen op die stad. En daar hebben heel veel andere artiesten op mee kunnen liften. Ja, en die Afrikaanse, je noemt inderdaad terecht Matonge, die wijk. Die Afrikaanse scene... Is die nog net zo levendig als waar ik het over heb was in de jaren 80? Toen was Afrikaanse muziek enorm in opkomst in Europa. Is dat er nog steeds in Brussel? Die muziek is er zeker nog steeds. Ja, ik was er niet in de jaren 80 helaas, nee. Dus dat weet ik niet. Maar dat is een hele levendige wijk. Dat zie je meteen als je erin loopt. Overal zijn kleuren. Mensen luisteren muziek de hele dag door. Dat is een enorm belangrijk aspect van die cultuur, denk ik. Ja. Ja. Hoe is het eigenlijk met Stromae? Ik zou dit voorjaar naar zijn concert hier in Nederland... Nederland gaan, maar dat is weer afgezegd. Ja, helaas. Heb je enig idee hoe het met hem gaat? Ja, nou ja, die concertreeks is dus weer afgezegd vanwege gezondheidsproblemen. Werd niet gespecificeerd waar dat dan precies om ging. Maar hij heeft natuurlijk eerder last gehad van depressie, ja. Burn-out. Mogelijk daar prachtig over weer. Gezongen ook. Ja. Ja. Toen we je van tevoren belden, zei je ook dat we best veel van België kunnen leren. Dat het best een progressief land is. Waar heb je het dan over? Ja, nou ja, over België wordt natuurlijk altijd een beetje gedaan als dat is een beetje een raar land. Een land waar je, maar je zei het ook al in de intro, waar je doorheen rijdt en niet waar je stilstaat. Een land van regeringscrisissen en van friet. Maar het is wel van iets meer dan dat. Van Kamagurka. Absurdisme, ja, zeker. Dat zit natuurlijk ook heel erg in Stromae natuurlijk. Dat is ook heel Belgisch. Maar nee, er zijn ook wel dingen die wij, denk ik, van België kunnen leren. Zoals? Nou, ik vind bijvoorbeeld over België leeft heel erg het vooroordeel dat het gesloten mensen zijn, dat ze moeilijk te benaderen zijn. Maar ik ervaar juist dat mensen ook heel erg verwelkomend zijn naar nieuwe mensen. En vooral in Brussel is dat zo. Ik denk ook omdat Brussel een stad is, ja, bijna een beetje zoals New York ook, dat niemand er echt vandaan komt. Dus als je met vrienden iets gaat drinken, is het heel normaal dat daar nog drie anderen aanhaken. Wat ik ook heel opvallend vind, is dat België op het gebied van duurzaamheid best wel vooruitstrevend is. Bij mijn vrienden thuis staan 5 afvalbakken. En dat is de normaalste zaak van de wereld. Afvalscheiden is daar veel meer een ding nog dan bij ons. België is heel op diversiteitsvlak vooruitstrevend. Als je kijkt naar de politiek, zijn heel veel ministers met de migratie. Achtergrond, een minister die transgender is. Voor de helft bestaat de federale regering uit vrouwen, ver voordat het in Nederland zo was. De huizenprijzen zijn een stuk minder hoog. De zorgkosten zijn lager, waardoor de zorg inclusiever is. Zorgverzekering is lager. Dus er zijn ook wel echt dingen die België wel goed doet. Hè? Ja. Over trouwens dat aan kunnen sluiten bij een groep en meteen uitgenodigd worden. Ik heb wel eens begrepen, Belgen nodig je ook heel snel thuis uit. Ja. Net zoals Amerikanen, maar het is dan niet de bedoeling dat je echt komt, geloof ik. Nou, ik spreek met mijn vrienden vaak buiten het park af. Misschien heeft dat daarmee te maken. Ik zal het eens vragen. Oké. Verre geluiden. Ja, u luistert nog steeds naar Bureau Buitenland, onze zomerserie Verre geluiden. En we zijn op onze muzikale wereldreis vandaag aangekomen in België, samen met trouwcorrespondent Annelies Bontjes. We gaan de overstap maken, voordat we trouwens even gaan zwemmen, maar dat zometeen. We gaan eerst de overstap maken naar de Brusselse hip-hop scene. Vertel heel even kort wie Zwangere Guy is. Ja, Zwangere Guy is een hele belangrijke naam in de Brusselse hiphop scene. Als we het over muziek hebben, is hiphop eigenlijk de grootste muziekstroming, denk ik, nu in Brussel. Zwangere Guy is een rapper die ook in Nederland wel eens te horen is. Dus ik denk dat misschien mensen hem ook wel eens gehoord hebben. Nou, we gaan het uittesten, want we kunnen nu naar hem luisteren. Ik hoor ze roepen, ja, de Guy, die is niet zo gewoon. Was alles simpel, hoorde ik geen stemmen in mijn hoofd. Verleden weggesmoord, mezelf een zaak beloofd. Ik ga niet terug naar al die dagen zonder fucking hoop. Dezelfde kleur van bloed, hetzelfde DNA. I'm sorry mama, ik moest verder, jij werd afgedwaald. Ik had geen fucking keuze, je had maar toch te kiezen. Hoe kunt je eigen zoon en dochter door een lul verliezen? De waarheid die komt altijd uit een kindermond. Ik zou hem killen mocht ik kunnen op een korte lont. Mijn dwaasheid werd gevoed door heel mijn achtergrond. Ik zou wel willen, maar mijn vader zei dat ik niet mocht. Als dat is hoe het zit, dan ben ik het zat. Moest slapen op de grond omdat ik geen kamer had. Mijn toekomst werd beslist door een vuile rat. Ik zeg het nog, ik zou hem killen, ook al zat ik vast. Sinds mijn 13 zit ik standaard voor mijn haat. En sinds mijn 16 heb ik haar amper nog gepraat. Sinds een jaar of 6 is alles echt gedaan. Nu spit ik trak na trak hoe dat ik die motherfucker haat. Mijn moeder werd geslagen door een vuile hond. Verkracht, misbruikt, waar mijn kleine zus bij stond. Ja, één zin kwam in ieder geval heel goed door. Sinds mijn 13e zit ik vol met haat. Een rauwe tekst, waar gaat het over? Ja, het is een heftig nummer. Het is echt een soort aanklacht. Het is een heel persoonlijk nummer dus, tegen zijn stiefvader. Zwangere Guy die komt uit een gezin waar veel geweld was, waar hij ook over rapt. Mm-hmm. Zijn moeder die kreeg een relatie met een man die alcoholist was, drugsverslaafd en die haar sloeg. En het was niet makkelijk bij hun thuis. Daardoor is hij op hele jonge leeftijd uit huis gegaan, eigenlijk weggevlucht. Hij liet zijn kleine zusje achter, waar hij zich ook heel schuldig over voelde. Maar hij was ook was 16 jaar. En daar rapt hij over. En dat nummer is zo... Het heeft enorm veel teweeg gebracht. Hij vertelt ook vaak in interviews... die zoveel berichten kreeg... dat hij ze niet meer kan lezen... omdat die verhalen zo heftig zijn... dat hij dat zelf ook niet altijd aan kan. Maar als de intro van dit nummer wordt ingezet... bij een festival waar hij op het podium staat... dat is gewoon zo bijzonder wat er dan gebeurt. Het raakt heel veel mensen. Het is echt een hele persoonlijke aanklacht eigenlijk. Ja, want... Kennelijk staat dit ook voor een element van Brussel... als zoveel mensen zich in zo'n verhaal herkennen. Ja, Brussel is natuurlijk ook een stad waar problemen zijn. Brussel is ook een stad van armoede. Als je kijkt naar heel België... wonen in Brussel de ver uit de meeste mensen onder de armoedegrens. Het is ook een plek waar veel dakloosheid is... ook in België was een asielcrisis... en die was vooral in Brussel heel zichtbaar. Daar sliepen... asielzoekers niet één nacht op een grasveld... maar maandenlang en nog altijd op straat of in festivaltentjes. Er is discriminatie en racisme. Dat zag je recentelijk nog met protesten die volgden... op de uitspraak van de rechtszaak van Sanadia, die student... Ja. die bij de ontgroening is overleden. Dat is ook een kant. Ja, we praten daar zo meteen over door. Maar, over zwangere Guy. Maar in Japan zijn de guys en girls aan het zwemmen. De wereldkampioenschappen. Goedemiddag, Armand Afsaro. Goedemiddag, Chris. Fukuoka in Japan is inderdaad het decor voor de wereldkampioenschappen zwemmen. We gaan kijken naar de... En luisteren vooral naar de 200 meter schoolslagfinale bij de vrouwen. Op deze toch al fraaie dag in het water voor Nederland. Marit Steenbergen pakte brons... Verrassend brons toch wel op het belangrijkste nummer. De 100 meter vrije slag in haar eerste grote individuele medaille op een mondiaal toernooi. En eerder op de dag werd het Nederlandse waterpolo vrouwen natuurlijk wereldkampioen. En nu zou het allemaal nog iets mooier kunnen worden als Tess Schouten nu naar voren wordt geleid. Voor haar eerste grote finale. Dat gaat gebeuren op de 200 meter schoolslag. Schouten heeft zich de laatste maanden enorm verbeterd. Heeft zich gekandideerd toch wel. Voor medailleplaatsen op grote toernooien, op dit WK bijvoorbeeld. Maar ook richting de Spelen van volgend jaar in Parijs. De concurrentie is wel stevig te noemen in deze finale voor Schouten. 23 jaar uit Bodegraven. De Olympisch kampioene zwemt vlak boven haar in baan 4. Tatjana Schoenmaker is dat uit Zuid-Afrika. En ook Lily King, tienvoudig wereldkampioene maar liefst, zwemt mee. Zij is ook de regerend wereldkampioene van vorig jaar in Budapest. Zij zwemt in baan 6. En tussen die twee... Kanonnen tussen Schoenmaker en King in ligt dan Tess Schouten. Die zich klaarmaakt op het startblok. De witte badmuts met de Nederlandse vlag op heeft gezet. De zwembril nog even goed trekt en dan op het startblok gaat staan. Om zo dadelijk, het is over een paar seconden al, het water in te duiken. Voor haar grote race, voor haar eerste grote finale. Die nu onderweg is. Schouten in het water in Fukuoka. En kan zij in navolging van Steenbergen eerder op de dag. Dus ook richting een medaille. Het is mogelijk... Op een onderdeel op de schoolslag waar Nederlandse vrouwen eigenlijk zelden een medaille pakken de afgelopen decennia. Mondiale toernooi was daar opeens Tess Schouten die vorig jaar haar grote doorbraak beleefde op de korte baan. Daar medailles pakte en liet zien dat zij een talent is voor de toekomst. En heeft het Nederlands record inmiddels ook al stevig in handen met 2:21.71. Dat evenaarde ze ook nog eens in de halve finale. Ze plaatsten zich op als één na snelste ook voor deze eindstrijd. Alleen... Schoenmaker, de regerende Olympisch kampioene, was sneller. Schouten ook brutaal mee met de Amerikaanse King in baan 6. Die ligt voorop. Schouten voorlopig op een tweede plek. Het is een zwaar nummer. 200 meter schoolslag. Je kan niet te snel van start gaan. Anders kom je jezelf onherroepelijk tegen op het laatste deel van de race. Schouten is het minst ervaren van de kanonnen in deze finale. Schoenmaker 26, King 26. Schouten een paar jaar jonger, 23. Maar vooral wat minder bedreven in het zwemmen van finales. Maar halverwege gaat ze uitstekend mee. Ligt ze tweede op maar 1/100ste van Schoenmaker. Wat is hier allemaal mogelijk in Fukuoka voor Tess Schouten. Die daar opeens was en de laatste maanden liet zien... Telkens nog een fractie sneller te kunnen. Ze had begin dit jaar even wat last van een aantal opgelopen virusjes. Kon een paar weken niet trainen, maar heeft zich hersteld. Heeft zich herpakt en is erbij in Fukuoka. En zit er ook bij in deze eindstrijd. Als we naar de laatste baan gaan. De laatste 50 meter. Schouten nog altijd op zilveren koers. Moet voorlopig alleen nog haar meerdere erkennen. Indo-Olympisch kampioen in schoenmaker. Nu de laatste 50 meter. Wat heeft Schouten nog over? Wordt het zilver? Wordt het misschien nog wel mooier? Of valt ze toch nog terug? Het is nog geen gelopen race. Zeker niet, want Lily King is er ook nog. Kate Douglas vanuit baan 3 vindt de aansluiting bij Schouten. Maar Schouten ligt voorlopig nog altijd op die tweede plek. En schoenmaker heeft het ook niet makkelijk. Hier komt toch een eindsprint aan, zeg. Vier vrouwen bijna zij aan zij op weg naar de finish. Nog altijd zilver voor Schouten met de laatste 15 meter te gaan. Nu volhouden en je hebt een prachtige zilveren plek op de schoolslag. Ze zakt een plaatsje naar 3. Hoe ver is het nog? Niet lang meer. Schouten richting de finish. Wat wordt het? Het wordt brons voor Tess Schouten op de 200 meter schoolslag in een goede tijd. Waarbij ze toch weer laat zien mee te kunnen met de allerbeste. En zij pakt na Steenbergen die brons pakt op de 100 meter vrije slag. Nu ook brons op de 200 meter schoolslag. En het doet Schouten in een nieuw Nederlands record. 2:21.63. Goud voor schoenmaker uit Zuid-Afrika. Zilver voor de Amerikaanse Kate Douglas. En wat is dit? Ongelooflijk knap. Tess Schouten in een Nederlands record naar brons op de 200 meter schoolslag. Ja, en u bent terug bij onze verre geluiden, de zomerrubriek van Bureau Buitenland. Ik spreek met Annelies Bontjes over Brussel. En we hadden het over de ongelijkheid in Brussel, de armoede, de zelfkant. Maar waar dus ook weer prachtige muziek uit komt. Ja, rapmuziek. Want er is een enorm grote hip-hop scene in Brussel. Ja, inderdaad. We hadden het over Zwangere Guy, maar die zat eigenlijk eerst bij een collectief. Dat heet Stikstof. Dat is ook wel een belangrijke om te noemen. En het is wel leuk dat Zwangere Guy en Stikstof, dat die ook echt heel aanwezig zijn in het straatbeeld in Brussel. Ze hebben dus tegenover de AB, waar we het net over hadden, die concertzaal, hebben zij een opnamestudio boven een café. En daar hangt altijd een enorm groot spandoek met nieuwe muziek of albums die eraan komen. En het café daaronder kun je ze vaak zien zitten met een pintje. En dat het is echt verbonden aan de stad heel erg. Ja, ze zingen ook over de stad. Over de mooie kanten en de lelijke kanten. Over hun haat-liefdeverhouding. Maar ze zullen Brussel altijd blijven verdedigen. Oké, goed. Bij zo'n dubbelzinnig verhaal over schoonheid en lelijkheid hoort ook afval. We kunnen er helaas niet al te lang meer over praten. Eigenlijk helemaal niet, anders kunnen we het niet meer laten horen. Maar jouw laatste muziekkeus is Schroothoop. Dat zijn mensen die muziek maken met afval, hè? Ja, dat is een niet voor de hand liggend nummer misschien. Maar ik was laatst op een festival en toen heb ik ze zien spelen. En ja, ze heet inderdaad Schroothoop. Ze maken muziek met instrumenten van afval. En als je dat ziet, dan denk je, nou, wat is dit voor iets raars? Maar dan ga je het luisteren. En dan is het eigenlijk gewoon hartstikke goed. Het is jazzy, melodisch. Laten we maar luisteren gewoon. Dankjewel, Annelies Bontjes. Ja, een heel klein stukje van Schroothoop, Kaskarai was dat. Wilt u de muziek uit deze zomerserie terugluisteren? Ga dan naar NPO Radio 1 of zoek op Spotify naar Verre Geluiden. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Maandag is Verre Geluiden er weer. En dan gaan we naar Polen. En zometeen na Ster en Nieuws Umberto. Dat is zometeen na 2:00. Wat ons betreft, tot maandag. NPO Radio 1 podcast. U zegt net dat u zelf geen huisarts bent. Ik neem ook aan dat u niet een bepaalde vergunning heeft waardoor u deze pillen mag verstrekken. Nee, tuurlijk niet. Nee. Kom ik nu in de problemen dan? Bloedfilteringen, pillen, klankschaaltherapieën. Long-COVID-patiënten grijpen alles aan. Ik wil gewoon beter worden. En als je het dan kan betalen, ga je dat proberen. En dus is er een nieuwe markt ontstaan voor alternatieve behandelaren. We hadden tussen de 10 en de 15 telefoontjes per minuut. Vallen long-COVID-patiënten ten prooi aan kwakzalvers? Dat hoor je in de podcast Long-COVID en de kwakzalverindustrie. Een podcast van de EO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wat is er deze week in de actie? Heerlijke courgette of aubergine, 2 voor 1 euro. Hamburgers, verpakking, 2 voor 6 euro. En kar van Sevitan siroop, 3 voor 7 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online.